Halil Cibran. Bir Şairin Sesi. Seslendiren Akın Altan. 1. Sadakanın gücü kalbimin derinliklerine ekiliyor. Ve ben, biçip toparladığım buğday demetlerini aç olanlara dağıtıyorum. Ruhum üzüm şarabına hayat veriyor. Ve ben, demetleri sıkıp suyunu susuz olanlara veriyorum. Cennet fenerimi yağla dolduruyor ve ben karanlıkta yabancı yolcuya yol göstersin diye cama koyuyorum onu. Bütün bunları yapıyorum çünkü içlerinde yaşıyorum ve eğer kader ellerimi bağlayıp yaptıklarıma engel olursa, o zaman ölüm benim tek arzum olacaktır. Ben bir şairim. Eğer bir şey veremezsem, almayı da reddederim. İnsanlık fırtına gibidir. Ama ben Tanrı'ya bir nefes giderken, fırtınanın geçmesi gerektiğini bildiğim için sessizce içerlenirim. İnsanoğlu, dünyevi şeylere sarılırken, ben ateşiyle kalbimdeki zalimlikten beni arındıran aşk meşalesini kucaklama arayışındayım hep. Maddesel şeyler insana acı vermeden öldürür. Aşk onu canlandıran acılarla uyandırır. İnsanlar, farklı klan ve kabilelere bölünmüş ve ayrı ülke ve şehirlere aitler. Bense, tüm toplumlara yabancı ve hiçbir yerleşime ait değilim. Evren benim ülkem ve insanlık da benim kabilem. İnsanlar zayıftır ve kendi aralarında bölünmeleri üzücü. Dünya dardır ve onu krallık, imparatorluk ve illere ayırmak zekice bir şey değildir. Ruhun tapınağını yıkmak için bir oluyor ve dünyevi bedenin organlarını yaratmak için el ele veriyor. Bense, kendi öz derinliğimin umut sesini tek başıma dinleyerek, aşk insan kalbini acıyla canlandırdığı gibi, cehalet de ona bilginin yolunu öğretir, diyorum. Acı ve cehalet, büyük sevinç ve bilgiye yol açıyor. Çünkü yüce varlık, güneşin altında boş bir şey yaratmıyor. 2. Güzel ülkem için özlem çekiyorum ve insanları seviyorum sefilliklerinden ötürü. Eğer halkım yağmayla uyarılıp, vatanseverlik dedikleri şeyle motive olarak baş kaldırır ve komşularımın ülkelerini işgal edip cinayet işlemeye kalkarsa, o zaman işlenen herhangi vahşetten dolayı ben halkım ve ülkemden nefret ederim. Doğduğum yere övgü şarkıları söylüyor ve çocuklarımın evini özlüyorum. Eğer insanlar bu evde muhtaç yolcuyu barındırıp beslemeyi reddediyorsa, o zaman övgü şarkımı öfkeye ve özlemimi de unutkanlığa dönüştürürüm. İç sesim şöyle söylemeyi seçerdi. Evin teselliye ihtiyacı yıkımdan başka. Doğduğum köyümü, ülkemi sevdiğim sevginin bir kısmıyla seviyorum ve ülkemi ise yer küreyi sevdiğim sevginin bir kısmıyla seviyorum. Her taraf benim ülkem. Çünkü insanlığın cenneti ve Tanrı ruhunun tezahürü dünya. Bütün varlığımla onu seviyorum. İnsanlık, yeryüzündeki yüce varlığın ruhu olduğu için ve bu insanlık, yıkık harabelerin arasında çıplaklığını yırtık pırtık bezlerle gizliyor, içi boş yanaklarından akan gözyaşlarıyla zavallı bir sesle çocuklarını çağırıyor. Fakat çocuklar, klanlarının marşını söylemek ve kılıçlarını bilemekle meşguller. Annelerin feryatlarını duyamıyorlar. İnsanlık halkına hitap ediyor ama onlara kulak vermiyor. Biri dinlemek istese ve bir annenin gözyaşını silerek teselli etse, diğeri, o zayıftır, duygularının esiri olmuş, der. İnsanlık yeryüzünde yüce varlığın ruhudur ve bu yüce varlık sevgi ve iyi niyeti emrediyor. Fakat insanlar bu öğretilerle alay ediyor. Nasıralı İsa dinledi ve çarmıha gerildi. Sokrates bu sesi duydu ve takip etti. O da bedenin kurbanı oldu. Nasıralı ve Sokrates takipçileri, ilahinin takipçileridir. Ve insanlar onları öldüremediği için alaya alarak, alay konusu olmak, öldürülmekten daha acıdır, dediler. Kudüs, Nasıralı'yı öldüremediği gibi, Atina'da Sokrates'i öldüremedi. Onlar hala yaşıyor ve sonsuza dek yaşamaya devam edecekler. Alay, ilahi takipçiler karşısında zafer kazanamaz. Onlar yaşıyor ve sonsuza kadar da büyüyecekler. 3. Siz kardeşlerimsiniz ve hepimiz kutsal ruhun oğullarıyız. Eşit ve aynı topraktan yaratılmışız. Buradasın arkadaşım. Hayat yolunda beraberiz ve gizli gerçeğin anlamını anlamak benim yardımcımdır. Sen bir insansın. Bu da yeterlidir. Seni bir kardeş gibi seviyorum. Hakkımda dilediğin gibi konuşabilirsin. Çünkü yarınlar seni uzağa götürecek. Konuşmalarını yargıda delil olarak kullanacak ve sen de adalet bulacaksın. Sahip olduğum her şeyden mahrum edebilirsin beni. Çünkü açgözlülüğüm zenginliğe erişmeme teşvik etti. Ve eğer seni tatmin edecekse, biriktirdiklerimi almaya da hakkım var. Bana istediğin her şeyi yapabilirsin. Ama gerçeğime asla dokunmam mümkün olmayacaktır. Kanımı dökebilir, bedenimi yakabilirsin. Ama ruhuma zarar vermek ya da onu öldürmeyi başaramayacaksın. Ellerimi zincirlerle, ayaklarımı prangalarla bağlayabilir, beni karanlık zindanlara atabilirsin. Ama düşüncelerimi esir alamazsın. Çünkü onlar, geniş gökyüzündeki esinti gibi özgürdürler. Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum. Senin kilisede ibadet edişini, tapınakta diz çöküşünü ve camide dua edişini seviyorum. Sen ve ben, her ikimiz de aynı dinin çocuklarıyız. Dinin farklı yolları, herkese uzanan yüce varlığın sevgi dolu ellerinin parmaklarıdır. Ruh bütünlüğünü sağlayan ve heyecanla hepimizi kucaklayan. Senin gerçeğini, bilginliğinden doğduğu için seviyorum. O gerçek ki, cehaletimden ötürü göremiyorum. İlahi bir şey gibi saygı duyuyorum. Çünkü ruhun tapusudur o. Gelecek dünyada senin gerçeğin benim gerçekle buluşacak, çiçek kokusu gibi birbirine karışacak ve bir bütün olarak ebedi gerçekle sonsuz sevgi ve güzellik içinde yaşayacak. Seni ezici güç karşısında zayıf kaldığın için ve açgözlü zenginler karşısında fakir kaldığın için seviyorum. Bu yüzden gözyaşı dökerek seni teselli ediyor ve gözyaşlarımın ardında zalimleri bağışlayan adaletin kollarının seni kucakladığını görüyorum. Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum. 4. Sen benim kardeşimsin. Neden benimle kavga ediyorsun? Neden ülkemi işgal ediyor, zafer ve otorite arzulayanların uğruna bana baş eğdirmeye çalışıyorsun? Neden eş ve çocuklarını bırakıp, zaferi, kan ve yüce onuru, annenin gözyaşlarıyla satın alanlar uğruna ölümü takip edip uzak ülkelere gidiyorsun? Kardeşini öldürmek bir adam için onur mudur? Eğer onur buysa, bu bir ibadet hareketi olsun ve kardeşi Habil'i öldüren Kabil için bir tapınak dik buraya. Kendini korumak doğanın birinci yasası mı? Öyleyse, neden açgözlülüğü diretiyor diye onu amacına ulaştırma uğruna kendini kurban ederek kardeşine zarar veriyorsun? Var olma aşkı, başkalarını haklarından mahrum etmeye mecbur ediyor bizi, diyen liderlere dikkat et kardeşim. Ben sana, başkalarının hakkını koruyup kollamak, insanın en asil ve güzel eylemidir demekten başka bir şey yapmıyorum. Eğer var olman başkalarını öldürmemi gerektiriyorsa, o zaman ölüm bana daha onurlu ve onurumu korumak için beni öldürecek birini bulamazsam, ebediyet daha gelmeden onun uğruna kendi canımı kendi ellerimle almakta tereddüt etmeyeceğim. Bencillik, kör üstünlüğün nedenidir kardeşim. Ve üstünlük klan sistemi, anlaşmazlık ve boyun eğdirmeye yol açmaktadır. Ruh, cehaletin karanlığı içinde bilgi ve adaletin gücüne inanır. O, Babil'i imha eden, Kudüs'ü temelinden sarsan, Roma'yı yıkıntılar içinde bırakan güçlere, cehalet ve zulmü savunmak için kılıç tedarik edenlerin yetkisini reddediyor. İşte bu, insanların suçluları yüceltmesini, yazarların onların ismine saygı duymasını, tarihçilerin onlardan övgüyle bahsetmesini sağlamıştır. İtaat ettiğim tek güç, koruma bilgisi ve adaletin doğal kanunları içinde sessizce kalmaktır. Otorite katili öldürdüğü, soyguncuyu hapsettiği, komşu bir ülkeye gidip insanları katlettiği zaman neyi gösterir? Katillerin cinayet işleyen birini cezalandırdığı, hırsızların hırsızlık yapan birini tutukladığı zaman adalet, kendi adı altındaki otorite hakkında ne düşünüyor? Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum. Çünkü bütün yoğunluk ve onuruyla aşk adalettir. Eğer adalet, kabile ve toplum gözetmeksizin kayıtsız şartsız seni sevmemi desteklemezse, bir aldatıcı olarak ben, bencilliğin çirkinliğini, saf sevginin dış giysileri ardına gizlerim. Son. Ruhum, yaşamın sıkıntı ve sefaletinde beni teselli eden dostumdur. O her kim ki ruhu dost olarak kabul etmezse, o insanlığın düşmanıdır. Kendi içinde insani rehberi bulamadıkça da umutsuzca yok olacaktır. Yaşam dış çevreden değil, insanın içinden yükselir. İçimden bir söz söylemek geldi ve şimdi söyledim. Eğer değerse. Son.